Naam. Sasa tunakuja moja kwa moja katika tafsiri ya aya ya kwanza katika sura hii. Sabbih isma rabbikal aala. Litakase jina la Mola wako al-aala aliyemtukufu. Sabbih litakase isma rabbik, jina la Mola wako al-aala. Al-aala kwa maana uluu, al-aala kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ni mtukufu. Aya hii ni aya ambayo ukiangalia utaona imekuja katika hali ambayo sabbih, sabbih kilugha hapa pana sukun, sukun yani kwa maana ni fi'lul amr, fi'lul amr ni command, lakini ukiunganisha huwezi ukaiweka sukuni, utasema sabbih isma rabbika, lakini sabbih kwa ni amri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuonesha ya kwamba alikuwa akimsabbih Mola wake mtukufu kila anaposoma sura hii, sabbih isma rabbikal aala, naam, alikuwa akisema subhana rabbiyal aala. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake akatoa riwaya mbili ambazo amesahihisha Al-Albani rahimahullah katika Sahihul Jami. Riwaya kwanza ya Ibn Abbas, Ibn Abbas anasema anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana, hakika Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa idha qaraa, anaposoma sabbih isma rabbikal aala, qal, alikuwa akisema subhana rabbiyal aala. Kwa hiyo si unasoma a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim سبح اسم ربك الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Kwa hata imam anaposwalisha akisomea سبح اسم ربك الأعلى, kwa sema سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. Ni hadithi sahihi ambayo amesahihisha Al-Albani rahimahullah. Na vile vile hadithi ya Abdul Khair qala, anasema sami'tu Aliyan, nimemsikia Ali bin Abi Talib qara, alipokuwa akisoma sabbih isma rabbikal aala, faqal, akasema subhana rabbiyal aala. Kwa hiyo sunna mtu anapoisoma sura hii anapopita hapa aya hii ya kwanza sabbih isma rabbikal aala, atamke kabla ya kwenda aya inayofuatia aseme subhana rabbiyal aala. Minas sunanil mahjura, miongoni mwa sunna ambazo zilizohamwa, sunna ambazo watu hawana habari nazo kabisa, mal mtruka, zimeachwa kabisa kabisa. Ndugu zangu Waislamu, sura ambazo zenye sampuli hii ya kusoma aya baadaye pafatilishwa na maneno zimekuja mbili. Ya kwanza ni hii sabbih isma rabbikal aala, na ya pili si nyingine isipokuwa ni suratul qiyama. Wa rawa Abu Daud rahimahullah an Musa bin Abi Aisha qala, katika hadithi ambayo ameisahihisha Al-Albani katika sahihi Abi Daudi, anasema kana rajulun yusalli fawqa baita, kuna bwana mmoja alikuwa akisali juu nyumbani kwake, Fakana akawa bwana huyu idha qaraa, anapofika aya ya mwisho katika surat al-qiyama, aya inasema alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta. Akifika hapa qala, alikuwa anasema subhanaka fabala, subhanaka fabala. Fasaaluhu an dhalik, akaulizwa moto, kamuuliza vipi, mbona tunakuona ukisoma hii surat al-qiyama aya hii ambayo ya mwisho kabisa alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta, wewe unasema subhanaka fabala. Faqal, akasema huyu bwana, sami'tuhu min rasulillah sallallahu alayhi wasallam, nimesikia hii kutoka kwa nani? Kwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Hadithi imesahihishwa na Al-Albani katika sunan ya Abi Daud. Kwa sehemu ya pili ya usomaji, alafu mtu anamaliza kibwagizo, ni hii surati al-qiyama aya ya mwisho kabisa kabisa. Ama kuna baadhi ya hadithi zimekuja, ukisoma watin pia kuna kibwagizo chake, lakini hadithi hii ni dhaifu kama ilivyokuja katika sunan ya Abi Daudi, yani ameidhofisha Al-Albani. Hadithi ya Ismail bin Umayya, sami'tu arabiyan yaqulu sami'tu Aba Huraira yaqul qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam man qara'a minkum wat-tin waz-zaytun fantaha ila akhiriha, yeyote mwenye kusoma miongoni mwenu watini wa zaituni kisha akafika mpaka aya ya mwisho ambayo inasema alaysa Allahu bi ahkamil hakimin falyaqul, mtume anasema na aseme mtu huyo bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin wa man qara'a la uqsim bi yawmil qiyamah fantaha ila alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-maut falyaqul bala wa man qara wal mursalat kisha fabalagha fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun falyaqul, na aseme amanna billahi. Hadithi hii rawahu Abu Daud wa dha'afahu al-Albani rahmahullahu katika dha'if Abi Daud. Kwa hiyo kusema katika watini alaysa alaysa Allah bihaqqa min al-hakimin, ukasema bala wa ana ala dhalika min ash-shahidin, haikuthibiti kwa sababu hadithi yake ni dhaif. Au fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, ukasema amanna billahi, haikuthibiti, hadithi yake ni dhaifu. Sehemu mbili tu zilizothibiti, subbihisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la, alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-maut subhanaka fabala. Na aliulizwa Ibn Baz rahimahullah katika fatawa majmuu fatawa maqalati katika mujallada 29 suala la bari 286, aliulizwa Ibn Baz hal yajuzu qawlu bala inda sura allati tantahi bi ba'dhi as'ila mithlu alaysa Allah bi ahkamil hakimin mithlu qawlu amin inda qira'ati al-fatiha وجزاكم الله خيرا. الجواب ابن باز اكجيب كما ifuatavyo akasema la yushra dhalika, ni kwamba jambo hilo halikusuniwa, haliko kisheria, illa inda tilawati akhir ayati min surati al-qiyama wa hiya qawluhu ta'ala alaysa dhalika biqadirin ala an yuhya al-mauta فإنه يستحب أن يقال عند قراءتها. ابن باز أنسمع وكيفك آيه يستحب ببندزيش وبصوم سبحانك فبلا كونين يصوم أكتوى سباب ابن باز أكسمع لصحة الحديث بذلك وسباب حديث يسوى ليلو إمسيه بسهيه. كويو تنستفيد هبا ya kwa maana ya kwamba usomaji wa subbihisma rabbikal aala, na mtu akawa ameambatanisha na maneno subhana rabbiyal aala kutokana na hadithi ambazo tuliona kama alivyoandika Ibn Baz, afwan Sheikh al-Imam Ibn Kathir katika tafsiri yake, sabbihi isma rabbika al-ala litakasi, jina la mula wako ambaye al-ala aliye mtukufu. Hii al-ala tutakuja kuiona huko mbele utukufu huu na maana gani, na vile vile al-ala kwa maana al-ulu, al-ulu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye yuko juu. Naam, kama tulivyosema, kwa maana tafsiri ambazo tutaziona ni nzuri zaidi tutakuwa tunaziangazia. Sasa hapa tutaiangazia tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah katika aya hii ya kwanza na inafuatia, kwamba nini maana ya sabbih isma rabbika al-ala. Ibn Kathir rahimahullah yeye hakutoa maelezo zaidi ya hapo, hakutoa maelezo zaidi ya hapo, ikawa ametoa tu maneno hayo na mwisho akaendelea aya ya pili. Kwa hiyo tutaangalia Ibn Uthaymeen rahimahullah katika tafsiri yake ya juzuu amma, alipokuwa akifasiri sura hii amezungumza nini, na hii hapa tutapata faida nyingi sana katika tafsiri hii ya aya ya kwanza tu ya sabbih isma rabbikal aala. Ibn Uthaymeen ameandika maneno mengi, lakini sisi tutachagua yale ambayo yalikuwa ni cream cream. Anasema kwamba hii sabbih isma rabbikal aala, kama nilivyosema mwanzo, hii kama ni amri, pasemezwa hapa, asemezwa nani? Ibn Uthaymeen anasema al-khitabu huna lirrasul sallallahu alaihi wasallam, hapa anayesemezwa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Sabbih isma rabbika al-ala, anayambiwa hapa ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini akasema Sheikh Uthaymeen wal khitabu almuwajjahu lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lakini usemezwaji uambiwaji kwa mtume sallallahu alaihi wasallam fil Qur'an ala thalathatin aqsamin, umegawanyika katika sehemu tatu. Ndiyo mtume ameambiwa hapa yeye sabbih, bimaana anta ya rasul sabbih, alkhitabu huna lirasul. Lakini hapana, mtume anaposemezwa katika aya nyingi katika Qur'an, basi kuna sampuli tatu. Sampuli ya kwanza, alqismu alawwal an yaquma ad-dalilu ala annahu khasun bihi, kwa hiyo fayakhtassu bihi, kwamba usemezaji ule alkhitabu unakuwa ni especially kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, na unabakishwa hivyo hivyo kwamba khitabu hii amesemezwa mtume na si mwingine, na dalili ni hii. Hii aina kwanza. Aina pili anasema alqismu thani an yakuma ad-dalilu annahu amun fayam, kwamba khitabu kweli imekwenda kwa mtume, lakini kwa jinsi inavyoonekana dalili hii ni am, yani imekuja kwamba in general na sio mtume peke yake. Na aina ya tatu, alla yadullu dalilun ala hadha wala ala hadha, ni khitabu, lakini khitabu hii haionyeshi kwamba akusudiwa mtume au amekusudiwa umati wake. Khitabu hii ni ya mtume, yani inakuwa hakuna dalili, lakini fayakunu khasan bihi lafdhan amma lahu walil ummati hukma. Lakini ukiangalia kwa undani utaona tamko lafdhu, tamko asemezwa mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini kugeuza kama vile shilingi upande wa pili, inaonekana kwamba ni hukumu ambayo ni amali umma, imekuwa ni hukumu iliyoenea kwa umma wake wote, tamko la mkhatabia yeye, lakini hukumu ni kwa watu wote. Hizi ni viganyo vitatu. Kiganyo cha kwanza, kama alivyoeleza Sheikh Uthaymeen, ambacho alkhitabu linabii sallallahu alayhi wasallam khas, kama mfano vile aya iliposema, anasema Allah alam nashrah laka sadrak, ووضعنا عنك وزرك. ناس. ألم نشرح لك صدرك. كف الخطاب هنا للرسول صلى الله عليه وسلم نهي إن كان خاص أنه معلوم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هاي وزكاني كوا ألم نشرح لك صدرك. Halafu tuingie watu wote, aya hili bwana inatuhusu na sisi. Al-khitabu huna khasun lin-nabii sallallahu alayhi wasallam. Hii ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili ni ile khitabu ambayo ilikuwa inaonekana ni ya jumla jamala. Mfano akatoa aya, mfano Sheikh anasema katika surati At-Talaq aya kwanza, ya ayuha nabiy idha talaqtum an-nisa. Aya hii al-khitab fi al-awwal, ya ayuha nabiy, ewe nabii, akhutubiwa mtume, asemezwa mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini huku mwisho ikaja, idha talaqtum an-nisa fatalliquhunna li'iddati, mtakapoacha wanawake wake zenu waacheni katika ida zao. Sasa unaona aya imeanza na khitabu kwa mtume, lakini yamalizia kwa watu wote. Akasema Ibn Kathir kwamba aya hii haikusema ya ayyuhalladhina amanu idha talaqtum, bali imesema ya ayyuhan nabii. Kwa hivyo khitabu ya kwanza imemlenga mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini vile vile inachoonyesha kwamba hapa ni jambo ambalo sasa imekuwa ni kwa jumla umum, ni pale pale iliposema idha talaqtum. Kwa hiyo haya haikusema walam yaqul ya ayuhan nabii idha talaqta, ingesema idha talaqta basi ingelikuwa aya hii inamhusu mtume peke yake, lakini ilipokuja idha talaqtum ina maana imekuwa katika hali ya am. Kwa hivyo hii ni sampuli ya pili. Ama sampuli ya tatu ndo hii ambayo khitabu lirrasul sallallahu alaihi wasallam, lakini walmuradu alkhitabu ni nakusudia ile hukmu liumum, khitabu kwa bwana mtume lakini hukmu liumum. Mfano Allah alikusema sabbih isma rabbikal aala, khitabu lirrasul lakini hukmu ni am, kwamba sote tutakikana tumsabih Allah subhanahu wa ta'ala na sio mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tumefaidika katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen rahimahullah, so lazima na kwamba aya hii inamlenga nani. Kisha akaja sasa Sheikh Uthaymeen kufasiri aya yenyewe ilivyo, akasema سبح اسم ربك الأعلى يعني نزه الله الأعلى نزه الله بمعنى امتكاس الله نزه نزه وكسوهيلي وكسوما كتك تفسيري مفانو يا فرس ينسيما سبح امتكوزه ايش كسوهيلي لكني سبح neno lenyewe sabih linamaanisha kwamba ni at-tanzihu, kama anavyosema fa inna tasbiha yani at-tanzihu, yani ule utakaso. Kwa hivyo lugha nzuri ambayo itakuwa yaendana na Kiarabu chenyewe ni mtakase au litakase jina la Mola wako na sio mtukuze, ingawa unaweza ukaitumia mtukuze Mola wako au litukuze jina la Mola wako, lakini ilikuwa ni perfect zaidi ni litakase jina la Mola wako. Akasema sabbih yani nazihilla, mtakase Allah an kulli ma la yaliku bijalalihi wa azamatihi, mtakase na kila lile ambalo halimstahiki Mola wako katika utukufu wake na katika ile heshima yake na ukubwa wake. Fa inna tasbiha yani tanzih, kwa sababu neno tasbih linamaanisha kwa maana ya tanzihu. Mfano idha qulta subhanallah, Uthaymeen anasema Ikiwa mfano unasema subhanallah, nini maana yake? Anasema yani unakusudia annani unazzihu Allah, kwamba hakika yangu mimi namtakasa Allah an kulli su'in wa an kulli aibin wa an kulli naqsin, namtakasa Allah na kila ubaya na kila aibu na kila mapungufu. Walihadha kana min asma'i Allah ta'ala as-salam al-qudus. Kwa hiyo nafikiri tumeona kwamba neno sabbih, hii ni peke yake sabbih, linamaanisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala tumtakase, kwamba utakaso Allah unamtakasa kwa kila baya, kwa kila aibu na kwa kila mapungufu ya aina yoyote. Kisha akasema idhan, kwa hiyo maana sabbih nazhillaha an kulli aibin wa naqsi. Neno sabbih peke yake maana yake ni kwamba mtakase Allah kutokana na kila aibu na mapungufu. Hii ndio tafsiri ya ndani kabisa. Sasa ukisoma tu tafsiri hiyo, ukichukua tafsiri ya Farsi, ah, mimi bwana sina haja ya kwenda msikitini kusikiza darasa ya tafsiri, si nayo hii ya Kiswahili ya Farsi, sabbihisma rabbikal aala, litukuze jina la Mola wako aliye mtukufu, basi unaishia hapo hapo. Lakini kilichokusudiwa ndani huwezi kukifahamu, na ndio ikawa umuhimu wa watu kuhudhuria katika durusi, ikawa mtu anapata maelezo, tunasema maelezo yalikuwa ni mubashara live, anapata maelezo, anapata ile elaboration, ufafanuzi wa jambo kwa upana kabisa katika hali. Na kwamba mtu anaposoma Qur'ani kwa kutumia mitandao, kuna mtu anakaa anasoma, saa mimi bwana ngoja nisome tafsiri kwa kuna tafsiri nyingi huko ndani, atazisoma ya kwanza si ya nani Shamkiti, si ya nani Ahmed, basi haina haja kuna kusoma tafsiri. Bado tunasema usomaji huu katika mitandao haujakuwa ni usomaji wa kisawasawa. Labda iwe mtu kesha soma kama hivi, amepata maelezo, sasa anataka ziada tu, anataka kidogo apate, yani ile vitu vilivyokuwa ni additionally, anataka kuzidisha, anarudi katika mtandao. Lakini sio kwa maana mtu kusoma katika mtandao ikawa ati kasoma. Naam, tunarudi katika aya yetu. Anasema Ibn Kathir, Sheikh Uthaymeen rahimahullah, wa qawluhu, na kauli yake isma rabbikal aala, yani jina la Mola wako aliyetukuka. Hapa anasema kauli iliyokuwa sahihi anna maanaha ni sabbihi rabbaka dhakiran smuhu, yani litakase jina la Mola wako kwa kulitaja. Dhakiran smuhu, kwa kulitaja jina lake ta'ala. Wayadullu lihadha almana qawluhu ta'ala fasabbih bismi rabbika al-azim, katika surati al-waqi'a imekuja fasabbihi, kisha ikaja bismi rabbika al-azim, kuonesha kwamba kule kulitakasa jina la Mola wako ni dhakiran, ni kulitaja hilo jina. Akasema yani sabbih tasbihan maqrunan bismi rabbika wa dhalika li anna tasbih Allah ta'ala kad yakunu bil qalbi, kwamba kumsabihi Allah, kumtakasa Allah, inawezekana ikawa njia zifuatazo ambazo zatakikana ziende sambamba. Ya kwanza bil qalbi, kwa moyo. Ya pili bil aqida, na vile vile kwa wakati ya kunu bil lisani, kwa ulimi. Na kwa maana hiyo basi, wal maqsud an yusabbiha bihima jami'an, kwamba mtu akitaka kumsabihi Allah amsabihi Allah kwa njia zote, bimana biqalbihi, kwa moyo wake, na vile vile lafidhan bilisanihi, kwa tamko la ulimi wake. Kwa unasema subhanallah, yani kwa moyo wako na vile vile kwa ulimi. Haitotosha kwamba mimi bwana namsabihi Allah ikawa huna matamshi, ulimi hauchezi. Ndio maana riwaya nyingi zinazokuja zinaelezea kwamba mtu man qala kaza kaza kaza kaza anapata hivi, man qala subhana rabbiyal a'la bihamdihi marangab man qala la ilaha illa kwa vile maana hii kumsabih Allah iwe ni biqalbi wa bilisani kwa moyo na vile vile katika hali ambayo mtu anamsabih Allah subhana wa ta'ala kwa kutumia yani kwa moyo na kwa ulimi vinakwenda sambamba vitu hivi kivipi mtu anaweza akachukua mtasbihi asema sasa tumsikia subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah kwa asema lakini moyo wake haupo pengine kakaa barazani apita kila apitaye mizigo ikipita sivyo subhanallah subhanallah subhanallah sasa asema lakini moyo haupo sasa hii sio kumsabih Allah lazima iwe ulimi na moyo vinaenda sambamba hii ndio lokusudia Sheikh Uthaymeen rahimahullah kwamba sabbih isma rabbikal ala bimaana sabbih dhakira ismuhu kwamba litajwe jina lake na kutajwa huko sio bil lisani ma'al qalbi pamoja na moyo vinaenda sambamba katika hali hii hii ni tafsiri ya aya hii ambayo Ibn Uthaymeen na maelezo marefu lakini hatuwezi tukasema yote tuyaelezee. Naam. Sabbih isma rabbikal a'la litakase jina la Mola wako al-a'la aliye mtukufu. Lakini katika tafsiri ya Ibn Uthaymeen yeye akaelezea al-a'la bi maana ya al-ulu. Al-a'la bi maana al-ulu. والعلو لله عز وجل نوعان علو صفته وعلو ذاته اما علو يا الله iko aina mbili kuna ulu ya sifa zake na vile vile kuna ulu ya dhati yake ambapo hii ya dhati yake ndio hapa watu wengi wanakuwa na ukakasi kivipi ukimwambia mtu kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Ha? Mwasemaje yuko juu? Astaghfirullah. Naona pana ukakasi mkubwa hapa. Lakini uhalisia ndo huo sabbih isma rabbikal a'la al-ulu dhat. Kwamba msabbih mula wako ambaye yuko juu, yuko juu. Hii nafikiri katika akida tumeshaelezea kwa huko nyuma kwa kirefu dalili nyingi tu ambazo zinakuonyesha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa mula ambaye alladhi yani ambaye khalaqa aya namba 2 hiyo aliyeumba kila kitu fasawwa na akakitengeneza fasawwa na akakitengeneza kwa ina maana kaumba alipoumba sio akakiacha akakitengeneza alladhi ye ambaye khalaqa fasawwa ndiye aliumba na ukukuumba Sheikh Uthaymeen akakufasiri vizuri kabisa katika tafsiri yake anasema tamko hili la kuumba lina maana zaidi ya vile ambavyo unavyofahamu wewe akasema maana yake yani aujada min al-adam aujada min al-adam maana kwamba kule kuumba ilikuwa hakuna kile alichokiumba afu Allah akakiumba kikawepo lakini mwanzo ilikuwa hakipo hii ndo maana qalaqa aujada min al-adam kitu hakipo kisha Allah akakileta akakiumba kikawepo tofauti na vile ambavyo mfano mtu anaweza akasema kwamba bwana mimi nimejenga nyumba nimetengeneza gari nimetengeneza sijui nini lakini kumbe kutengeneza kule alikuwa mtu anatengeneza baada ya kule kitu kiwa kipo pengine akopie sasa bibi ramani ile ataikopia vizuri au ile kabda gari iko hivi anaibadilisha tu baadhi ya mambo, lakini kumbe mwanzo ilikuwepo. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala ameumba kila kitu wakati kulikuwa hakuna. Kwa mfano sisi wanadamu alivyotuumba Allah subhanahu wa ta'ala hakukopia sehemu. Aliona binadamu sehemu hivi akasema ngoja na mimi nitaumba binadamu ambao utakuwa kiboko. Sasa akaumba, lakini alikuwa tena amechungulia kuna baadhi ya eneo kawaona wanadamu. Ameumba binadamu kulikuwa hakuna wanadamu. Wametokea wapi? Ndio anasema Ibn Uthaymeen aujada min al-alam. Yaani kullu makhluqatin aujadaha Allahu azza wa jalla. Yaani viumbe vyote, kila kilichoumbwa Allah subhanahu wa ta'ala amekileta pasipo mwanzo kilikuwepo. Akawa labda amekupia katika hali kama hiyo. Na akasema Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa fasawwa. Fasawwa yani sawwa ma khalaqahu, akakitengeneza kile alichokiumba, kisha kiumba kisha akakitengeneza vizuri. Ala ahsani sura, katika sura iliyokuwa nzuri zaidi. Wa ala surati almutanasiba, anasema Uthaymeen rahimahullah, na katika sura ambayo inoana na kile kitu chenyewe. Anasema fal insanu mathalan, mfano tuchukulie mwanadamu. Allah anasema katika surati al-infitar alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Inna sawwaka alladhi khalaqa fasawwa. Ibn Uthaymeen anasema hivi kwamba Allah yeye ndiye ambaye alladhi khalaqaka, aliyekuumba, fasawaka, na akakutengeneza, faadalaka, akakuweka ile hali ya uadilifu, bimaana ule usawa. Naam, alladhi khalaqa fasawa, yeye ndiye Mola ambaye ameumba kisha fasawa, yani sawa ma khalaqahu, akatengeneza kile alichokiumba. Ala ahsani sura, katika sura iliyokuwa nzuri zaidi, kama mfano vile Allah subhanahu wa ta'ala anavyosema katika surat al-infitar alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak fi ayi suratin ma sha'a rakabak, katika sura ile ambayo yeye Allah subhanahu wa ta'ala amekutengeneza, aliyoipenda yeye, ma sha'a. Kwa hiyo mantiki hapa inokuja katika tafsiri aya hii, kumbe Allah subhanahu wa ta'ala ameumba khalaq, lakini kinachofuatia nini baada ya kuumba? Sawa, akakitengeneza kile alichokiumba, akakitengeneza tena vizuri kabisa. Na mfano mzuri ni kwamba wewe amekuumba khalaqaka kisha fasawaka, akakutengeneza vizuri kabisa kabisa. Faadalaka, akaambatanisha namna gani ya viungo katika mwili wako. Nafikiri tulipokuwa tukisoma sura hii, surat al-infitar, sio ikaiko mbali anasema fi ayi suratin ma sha'a rakabak, tulisoma hii, labda turudi nyuma kidogo. Alladhi khalaqaka fasawaka fa'adalak, ufasirini unasema kwamba neno fa'adalak, akakutengeneza vizuri, akakuweka ule ile hali usawia. Usawia, tuchukulie labda mtu anataka kutengeneza ndege. Ndege hii, ndege wa Boeing si nini? Sasa ndege ina mbao mbili. Kwa hiyo ili ndege iweze kuruka lazima kuwe na usawa wa bawa hili na wa bawa hili, uzito wa huku na wa huku uwe sawa. Sasa na Allah subhanahu wa ta'ala fa'adalak, yani amekuweka ule usawa wa uzani, usawa wa vipimo katika mwili wako. Ukasema baadhi ya fasirina katika aya hii wanasema falam yaj'al mathalan, yani Allah tuseme mathalan, hakujalia ihda yadayka tawila wal ukhra qasira, Hakufanya kwamba mikono yako miwili, mmoja ukawa mrefu na mmoja ukawa mfupi, lakini mikono yako yote inakuwa ni sawa. Ndio hii fa'adalak. Au falam yajal janiban jasadik abyad wal akhar abyad. Hakujalia Mola wako katika mwili wako huu mmoja, upande wa kulia ukawa ni mweupe na huu upande mwingine ukawa ni mweusi. Fa'adalak, ukawa huku mweupe na vile vile upande wako huu. Au ya hakujalia Allah ikawa shavu lako moja jeupe na shavu lako nyingine jeusi. Fa'adalak, fa'adalak, akaweka mashavu yote yatwe mawili yako katika hali ambayo ya nini, ya ni sawa sawa. Hakujalia kwamba ikawa shikio lako moja tu lipo na huku halipo. Bila shaka ukienda katika masala ya physics, kwamba mtu akikatwa shikio moja ile, basi atakwenda kama vile mlevi anapepesuka. Kumbe haya mashikio yana balance, yanakuweka katika hali ya balance. Fa'adalak, akaumba sikio upande huu na akaumba sikio upande. Ndio hii ndio maana alladhi khalaqa fasawwa. Kisha fi ayi suratin ma sha'a rakkab, katika sura ile yote ile ambayo yeye Mola wako aliyokuchagua akakupa. Katika tafsiri Ibn Kathir anasema Ikrima, tafsiri hii fi ayi suratin ma sha'a rakkab ay insha'a, kama Allah angelipenda angelikuumba fi suratin qirdin, sura ya manki, wa insha'a fi suratin himarin, na kama angelipenda Mola wako angelikuumba sura ya punda, wa insha'a fi surati khinzir, na kama angelitaka Mola wako ungezaliwa wewe binadamu kamili, una mikono na nini, lakini sura ya nguruwe. Wewe unaonaje wewe? Bwana, sura ya nguruwe kazaliwa mtoto kulelewa, maana hapo fi ayi surati mashaa rakabaka. Kwa hivyo ile kukupa wewe sura nzuri ndo hiyo, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Almuhim ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Sheikh Uthaymeen katika tafsiri yake, ni kwamba uumbaji wa Allah, alipoumba sawa ma khalaqahu, akatengeneza vizuri kile alichokiumba. Na anamalizia Sheikh Uthaymeen anasema, la yujadu fil khalaiq shay'un ahsanu min khilqatil insan, kwa kweli katika viumbe vyote alivyoviumba Allah haipatikaniwi kiumbe ambacho kilichokuwa chenye umbo zuri zaidi kuliko mwanadamu. Viumbe vyote, yani ng'ombe, punda, sijui nyoka, sijui nani, lakini mwanadamu ameumbwa katika hali ambayo umbile lilikuwa zuri kabisa. Akasema Ibn Uthaymeen, mfano ra'suhu fawq, kichwa cha mwanadamu kiko juu. Haya, wamemwangalia ng'ombe, mbuzi, punda, vichwa vyao viko wapi? Lakini sisi vichwa vyetu viko wapi? Viko juu. Wa qalbuhu fi sadr, na Allah akaumba moyo uko hapa hapa, huu moyo uko hapa. Kwa nini Allah moyo asiuweke hapa au akauweka huko? Akauweka hapa. Kwa hivyo yote hii yaonesha kwamba alladhi khalaqa fasawwa, ameumba kisha akatengeneza. Wala hayatin tama, na ameumba Allah katika umbile mwanadamu, katika umbile umbo tama lililo kamilifu, hakuna yani mapungufu aina yote. Kwa hiyo ukimwona mtu anabadilisha umbile lake, huyo ni mwehu. Mtu anasema bwana, mimi naiona pua yangu hii ya Kiafrika, nataka inyooke iwe ya Kiarabu, huyo ni mwehu. Mtu mweusi anakwenda kujichubua awe mweupe, huyo ni mwehu. Kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ni kwamba alladhi khalaqa fasawwa. Wewe ni mweusi, mweusi tu, na weusi wako huo utakuwa ni mzuri. Hususan dada zetu wanawake, bwana, wana matatizo hawa, matatizo makubwa ndugu dada zetu hawa. Yani mtu haridhiki na ile maumbile aliyopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Akasema walihadha awwalu man yadkhulu fi qawlihi fasawwa, wa mwanzo kabisa ambaye anaingia katika kauli ya Allah alladhi khalaqa fasawa, huwa taswiyatul insan, ni kule kutengenezwa vizuri kwa mwanadamu. Kullu shay'in yusawi ala alwajhi alladhi yakunu la'iqan bihi, kwamba kila kitu Allah subhanahu wa ta'ala amekitengeneza na akakiweka sawa na akakipa sura ambayo ilikuwa la'iqan bihi, sura ambayo ile ile umbile ambalo linaloana na yeye, linalokwenda sambamba na yeye. Hivi ndivyo ilivyo kwamba mwanadamu ameumbwa ikawa mkono wa kulia na mkono wa kushoto, lakini akapewa mdomo huko, ndio la'iqan bihi. Haya, mdomo ungekuwa nyuma ingekuwaje? Kwa hivyo unakula hapa mandi eh? Kwa hiyo Ibn Uthaymeen anasema kila kitu kameumba Allah kisha yakunu la'iqan bihi, yani kule kutengenezwa kwake lile umbe lake linakubaliana na yeye. Hii ndiyo tafsiri ya Ibn Uthaymeen alladhi, yeye ndiyo mula ambaye khalaqa, aliyeumba kisha fasawa, kwa maana akaweka sawa, akatengeneza vizuri kabisa. Naam, tutasimamia hapa katika aya hii nambari mbili. Inshallah biidhnillahi wiki ijayo tutaendelea kuanzia nambari tatu. Aqulu hadha wastaghfirullaha li wa lakum.